अंगुत्तर निकाय 10.1.1.2 चेतना करणीय सुत्तं सावत्थि निदानं शीलवतो भिक्खवे शील संपन्नस्सन चेतनाय करणीयं अविपटिसारो मे उपपञ्जतोति धम्मताय सा भिक्खवे अं शीलवतो शील संपन्नस्स अविपटिसारो उपपञ्जति अविपटिसारिस्स भिक्खवे न चेतनाय करणीयं पामुञ्जं मे उपपञ्जतोति धम्मताय सा भिक्खवे अं अविपटिसारिस्स पामुञ्जं उपपञ्जति पमुदितस्स भिक्खवे न चेतनाय करणीयं पीति मे उपपञ्जतोति धम्मताय सा भिक्खवे अं पमुदितस्स पीति उपपञ्जति पीतिमनस्स भिक्खवे न चेतनाय करणीयं कायो मे पस्सम्भतोति धम्मताय सा भिक्खवे अं पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति पस्सन्धकायस्स भिक्खवे न चेतनाय करणीयं सुखं वेदयामीति धम्मताय सा भिक्खवे अं पस्सन्धकायो सुखं वेदयति सुखिनो भिक्खवे न चेतनाय करणीयं चित्तं मे समाधियतोति धम्मताय सा भिक्खवे अं सुखिनो चित्तं समाधियति समाहितस्स भिक्खवे न चेतनाय करणीयं यथा भूतं जानामि पश्यामीति धम्मताय सा भिक्खवे अं समाहितो यथा भूतं जानाति पश्यति यथा भूतं भिक्खवे जानतो पश्यतो न चेतनाय करणीयं निब्बिन्दामि विरञ्जामीति धम्मताय सा भिक्खवे यं यथा भूतं जानं पश्यं निब्बिन्दति विरञ्जति निब्बिन्दस्स भिक्खवे विरञ्जन्तस्स न चेतनाय करणीयं विमुक्तिज्ञानदर्शनं सच्चिकरोमीति धम्मताय सा भिक्खवे अं निब्बिन्नो विरत्तो विमुक्तिज्ञानदर्शनं सच्चिकरोति इति को भिक्खवे निब्बिदा विरागो विमुक्तिज्ञानदर्शनत्थो विमुक्तिज्ञानदर्शनानि संसो यथा भूतज्ञानदर्शनं निब्बिदा विरागत्थं निब्बिदा विरागानि संसं समाधि यथा भूतज्ञानदर्शनत्थो यथा भूतज्ञानदर्शनानि संसो सुखं समाधत्थं समाधानि संसं Pasaddhi sukhanta sukhani sansa. Piti pasaddhanta pasaddhani sansa. Pamunjang pitantang pitani sansang. Avimpatisaro pamunjanto pamunjani sanso. Kusalani silani avimpatisarantani. Avimpatisarani sansani. Itiko bhikkave dhammavadhamme abhisandenti. Dhammavadhamme paripurenti. Aparaparangamanayati.